Pengwinko Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutyn Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, więc w Trójce czas na serwis. Przygotowała go i przedstawi Anna Zaleśna-Seweryn. Upalnie na zachodzie. Jutro gorące powietrze dotrze w głąb kraju. Tuż przed świętem wojska minister obrony podpisze umowę na zakup śmigłowców Apache. ONZ zaniepokojona możliwymi skutkami ostatnich działań w wojnie między Rosją a Ukrainą. Na zachodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Temperatura będzie przekraczała 30 stopni. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski mówi, że jutro upał dotrze nad kolejne regiony. Dla 7 województw zachodniej i południowo-zachodniej części kraju zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Od województwa zachodniopomorskiego po województwo małopolskie mogą również jutro kolejne powiaty bardziej w centrum kraju być objęte tymi ostrzeżeniami, ponieważ wlewa się to ciepłe powietrze, więc przesuwa się bardziej na wschód. W tym tygodniu ciepłe będą też noce. Teraz Inowrocław. Za pół godziny w miejscowej bazie lotniczej minister obrony podpisze umowę na zakup 96 śmigłowców Apache dla armii. Na miejscu jest Agata Król. Agato, powiedz, jak ważna jest to inwestycja dla bezpieczeństwa państwa? Ważna, biorąc pod uwagę, że Apache mają zastąpić dotychczas użytkowane śmigłowce Mi-24 radzieckie, wysłużone z niską już wartością bojową, a te, które mają do Polski trafić w 2028 roku, to jedne z najlepszych konstrukcji uderzeniowo-rozpoznawczych na świecie. Do tego jeszcze nowa technologia. Te maszyny są po prostu bardziej skomputeryzowane. Do tego dochodzi jeszcze inny, praktyczny model serwisowania technicznego, o którym mówił mi Bartosz Głowacki ze Skrzydlatej Polski. To jest przejście z filozofii poradzieckiej, z systemu obsługi według norm czasowych na obsługę według stanu, czyli po prostu eksploatujemy śmigłowiec i patrzymy. Jeżeli wszystko jest dobrze, w porządku, to eksploatujemy go dalej. Nie musimy go wysyłać na przegląd techniczny czy jakiś remont. To jest porównywalne z procesem, jaki zaistniał w siłach powietrznych, kiedy do służby weszły F-16. Za niespełna pół godziny rozpocznie się uroczystość podpisania międzyrządowej umowy, a wezmą w niej udział m.in. minister obrony narodowej i amerykański ambasador w Warszawie. Agata Król, dziękuję za relację. Po południu według wstępnych zapowiedzi premiera możemy poznać nazwisko nowego unijnego komisarza z Polski. Według mediów na to stanowisko typowani są Krzysztof Hetman, Piotr Serafin i Krzysztof Lisek. Na lada moment konferencja po posiedzeniu rządu. Kraje członkowskie do końca sierpnia mają zgłosić kandydatów do Komisji Europejskiej. W ukraińskim obwodzie sumskim wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się. Dotyczą 20-kilometrowego obszaru przy granicy z rosyjskim obwodem kurskim. Ukraińska armia tydzień temu rozpoczęła tam ofensywę i wkroczyła na terytorium Rosji. Zakaz przemieszczania nie dotyczy tych obywateli, którzy zamieszkują przygraniczne miejscowości i mają poświadczający to dokument. Ograniczenia wprowadzono w związku z nasileniem działań bojowych i aktywizacją działalności wrogich grup dywersyjno-zwiadowczych. W zeszłym tygodniu zarządzono ewakuację miejscowości położonych przy samej granicy w obwodzie sumskim. Również Rosjanie ewakuowali kilkadziesiąt tysięcy cywilów z obszarów graniczącego z Sumszczyzną obwodu kurskiego. Dziś ogłoszono ewakuację kolejnego rejonu. Według danych ukraińskiej armii kontroluje ona około 1000 km2 rosyjskiego obwodu kurskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Do ataku Ukrainy w rosyjskim obwodzie kurskim odniosło się Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka. Rzecznik ONZ-owskiej agencji podkreślił, że zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym, gdziekolwiek i po którejkolwiek stronie toczą się działania wojskowe, ochrona ludności cywilnej i obiektów cywilnych musi być najwyższym priorytetem. Według niezweryfikowanych doniesień ONZ w obwodzie kurskim miało zginąć 4 cywilów, a korespondent wojenny i sanitariuszka zostali ranni. Drony cargo w przyszłości mogą zastąpić samochody ciężarowe, mówił w Trójce główny ekonomista Pulsu Biznesu Ignacy Morawski. Bezzałogowce do przewozu towarów testują Chiny. Ignacy Morawski powiedział, że drony cargo będą koniecznością w obliczu kryzysu demograficznego. Wiele krajów ze względu na recesję demograficzną, też Polska, ma problem z dostępnością kierowców. Bycie kierowcą pojazdu ciężarowego to jest bardzo trudna praca, szczególnie na dalszych trasach. I coraz mniej osób chce wykonywać ten zawód, więc wydaje mi się, że w pierwszej kolejności szuka się technologii, które zastąpią samochody ciężarowe. Ale na razie mówimy o usprawnieniu usług ostatniej mili, czyli tych, które stanowią ostatni element całego łańcucha dostaw. Myślę, że kurierzy mogą się czuć podgryzani.

Już prawie 16 minut po godzinie 14 w Trójce słuchają Państwo muzycznej poczty UKF. To była grupa Coldplay i The Scientist. A tak swoją drogą wspominałem na początku, że będzie dzisiaj w poczcie bardzo różnorodnie, no i Państwo jak najbardziej się w tej kwestii sprawdzają. Witam, Paweł z tej strony się kłania. Chciałem zadedykować utwór Melanii mojej żonie i mojemu synowi, żeby w zastępstwie, zwłaszcza Ignaś, posłuchał na dobranoc zamiast Gypsy King, posłuchał Melanii, Brand New K, albo coś z tej dziedziny. Pozdrawiam serdecznie, Paweł. I rode my bicycle past your window last night. I roller skated to your door at daylight. It almost seems like you're avoiding me. I'm okay alone, but you got something I need. Well, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. Something for me. Oh, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. I ride my bike, I roller skate. Don't drive no car. Don't go too fast, but I go pretty far. For somebody who don't drive, I've been all around the world. Some people say I done all right. I Melanie. To jeden z jej największych przebojów na przełomie roku 71 i 72 ubiegłego stulecia. Ta piosenka była na szczytach list przebojów na całym świecie. Trójka i muzyczna poczta UKF 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. Pan Bartosz pisze na ten słoneczny, ale trudny ze względu na obowiązki dzień. Proszę o ulubioną i najbardziej wakacyjną piosenkę na świecie. Supro, Daria Zawiałow i Taco Hemingway. Dzisiaj

Koncept album Ani Leon i Arka Kopery Czas się bać będzie miał 3 odsłony połączone tematyką klasyki horrorów wszelkiej maści. Utwór Lava promuje akt pierwszy, który uzupełniają anglojęzyczny Ghost i piosenka tytułowa Z Myry z Polski w roli gościa. Akt drugi poznamy 11 września, a trzeci 30 października. Trzeciego sierpnia irlandzcy punkowcy z Fountains DC wydają bardzo oczekiwany czwarty studyjny album Romance, przy którym po raz pierwszy pracowali z producentem Jamesem Fordem, mającym na koncie Arctic Monkeys i Blur. Kolejnym singlem promującym płytę jest pieśń Here is the Thing. Wszystkie szczegóły i mechanizmy głosowania w zakładce Lista na stronie Trójki. A kolejne nowości jutro o 14.30. Muzyczna Poczta UKF. Poczekamy do piątku, żeby dowiedzieć się, jaki utwór trafi na pierwsze miejsce. A swoją drogą to ostatnie pierwsze miejsce, bo generalnie dość sporym zaskoczeniem. 22.7. Trójek klub UKF @polskieradio.pl. To teraz pozycja typu The Best Of. Witam, tutaj Wojtek z Jaworzna. Chciałem prosić o zagranie numeru Zbigniewa Wodeckiego Zrzuć to wszystko co złe, ponieważ bardzo go lubię i leci ostatnio u mnie na okrągło. Pozdrawiam wszystkich. Thank you. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch, rzuć wszystko to, co złe. Rzuć wszystko, co złe właściwie. I znowu przekręciłem całkowicie ten tytuł. Rzuć to wszystko, co złe. Raz jeszcze, Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch. 22,7 trójek, UKF, Małpa Polskie, Radio.pl. No i teraz nasza słuchaczka Ewelina, która pisze, bardzo proszę o Phila Collinsa, In the Air Tonight. Kocham. Tak mi się wydaje, że to chyba utwór z najdłuższym wyciszeniem na świecie, bo jeszcze w tej chwili, gdy Państwo chcieli wiedzieć, 28 sekund pozostało do samego końca tego wyciszenia. Prawie go nie będzie słychać, a cały czas na liczniku będzie nam pokazywało się, że gra Phil Collins In The Air Tonight. 22:07, trójek, UKF, Małpa, Polski Radio.pl. Mamy jeszcze na Państwa propozycję prawie 15 minut. Cały słuchacz Paweł, dla wszystkich żołnierzy, przed dniu ich święta piosenka Dire Straits, żadnych znań. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. Thank you. Brothers in Arms, jego Paradise Trade z muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek. Nasz telefon dzisiaj rozgrzał się do czerwoności, ale adres mailowy może się rozgrzewać przez całą dobę. UKF@polskiradio.pl. Witam, Piotr Storunia. Bardzo proszę o utwór Gary Moore'a dla mojej najukochańszej żony. Pozdrawiam. Hey, I'm ya, woman! Oh Lord, I done her wrong. Enough of the Blues to Gary Moore w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek. Ten telefon już dzisiaj połączamy, ale adres mailowy ciągle jest czynny. Do jutra, do godziny 13 mogą Państwo pisać do nas UKF@polskieradio.pl. A za chwilę jeszcze jedno nagranie, nagranie polskie. Dzień dobry, ja się nazywam Asia Jeziorek i chciałam zamówić dla moich przyjaciół nad jeziorem, w Cerkiewniku i w Augustowie piosenkę pod tytułem Jezioro Szczęścia Bajmu. Tę piosenkę znamy również z repertuaru zespołu Chłopcy z Placu Broni, ale nic dziwnego, bo Darek Adamczyk w Chłopcach również grał. To wszystko na dziś w Muzycznej Poczcie. Dziękujemy bardzo. Maciej Załęcki, Rafał Łodziński, Tomasz Rząd, a na koniec Bajm.